سلام. من فرید، الگوریتم هوش مصنوعی متن به گفتار شرکت مایکروسافت هستم. من قصد دارم در این قسمت از پادکست منابع فارسی بیت کوین در مورد اهمیت حریم خصوصی و روش‌هایی که کاربران بیت کوین میتونن برای حفاظت از حریم خصوصیشون استفاده کنن صحبت کنم. اما قبل از اون باید به چند نکته اشاره کنم. با وجودی که پدیدآورندگان من کار خارق‌العاده‌ای انجام دادند و من میتوانم بیشتر کلمات را به خوبی و به طور طبیعی بخونم، حتما در طول این قسمت که 14 دقیقه طول میکشد به مواردی برخواهید خورد که لحنی غیر طبیعی دارند. مورد بعدی این که متاسفانه من کلمه بیت کوین را کمی عجیب تلفظ میکنم. امیدوارم این موارد تجربه‌ای گوش کردن این روایت را برای شما غیر قابل تحمل نکنند و از مطلبی که برای شما آماده شده لذت ببرید. لطفاً از تجربه شنیدن این قسمت برای گردانندگان پادکست منابع فارسی بیت کوین بنویسید. بیت کوین، حریم خصوصی و آزادی فردی. حریم خصوصی پیش نیاز آزادی است. این یعنی آزادی بدون حریم خصوصی امکان پذیر نیست. بدون حریم خصوصی، افراد با دسترسی و سوء استفاده از اطلاعات خصوصی شما قادر به کنترل شما می شوند و آزادی شما را به خطر می اندازند. پیش نیاز مالکیت آزادی است. بدون آزادی، شما صاحب واقعی پول و دارایی خود نیستید، چون حق مالکیت آنها بدون آزادی به راحتی قابل سلب شدن است. وقتی از بیت کوین به عنوان یک پول مقاوم در برابر سانسور صحبت می‌کنیم، منظورمان پولی است که مصادره آن دشوار است و می‌توان به راحتی و بدون نیاز به کسب اجازه از هیچ شخص، نهاد یا شرکتی از آن استفاده کرد. امروز خطر بزرگی شبکه بیت کوین را تهدید نمی‌کند. تاب‌آوری و پایداری این شبکه در گذر زمان به اثبات رسیده است و خاموش کردن آن بسیار دشوار است. برای تعطیل کردن شبکه بیت کوین همه کشورهای جهان باید با هم همکاری کنند و این موضوع با شرایطی که در دنیای امروز شاهد هستیم غیر ممکن به نظر می رسد. اما بزرگترین آسیب پذیری بیت کوین از جانب کاربران آن است و این موضوع با مقوله حریم خصوصی ارتباط مستقیم دارد. استفاده از بیت کوین با توجه به عمومی بودن شبکه و شفاف بودن مقادیر جابجا شده در تراکنش‌های آن اساساً خصوصی نیست. از طرف دیگر، اکثر افراد بیت کوین‌هایشان را از طریق صرافی‌های رسمی خریدند و برای دریافت خدمات ناچار به ارائه اطلاعات هویتی خود هستند. کاربران باید برای تکمیل مراحل احراز هویت، مدارک مهم و خصوصی مثل تصویر کارت ملی، یک عکس سلفی و آدرس محل سکونتشان را در سامانه صرافی‌های آنلاین آپلود کنند. این اطلاعات خصوصی به صورت مستقیم به سابقه خرید و فروش‌های آنان متصل و با گذشت زمان اطلاعات مالی افراد بیشتری در سامانه‌های این شرکت‌ها نگهداری خواهد شد. ممکن است این اطلاعات در سطوح بین المللی میان نهادهای دولتی و قانونی به اشتراک گذاشته شوند. یا به دلیل وجود داشتن حفره‌های امنیتی نرم افزاری در سامانه‌های صرافی‌های دیجیتال به بیرون نشت پیدا کنند یا حتی برای مقاصد تجاری به شرکت‌های سالس فروخته شوند. تصور قرار گرفتن اطلاعات خصوصی از قبیل عکس سلفی، شماره ملی و آدرس محل سکونتتان در کنار سابقه خرید و فروش بیت کوین شما باعث می‌شود هر چه جدی‌تر به اهمیت این مسئله توجه کنید. قوانین احراز هویت برای پیشگیری از پولشویی وضع شدند، اما ضررهای این قوانین برای افراد عادی که قانون را رعایت می‌کنند بیشتر از منفعت آنهاست. زیرا حریم خصوصی این افراد با تجمیع اطلاعات خصوصی و ذخیره آن به صورت دیجیتال نفس و در معرض خطر قرار می‌گیرد. شرایط هر روز وخیم‌تر می‌شود و تعداد کاربرانی که بیت کوین‌های خود را از این روش به دست آورده‌اند بیشتر می‌شود. در حال حاضر نگرانی از مصادره یا سانسور شدن تراکنش کاربران بیت کوین از جانب نهادها و صرافی‌های قانونی بیشتر از امکان سانسور شدن تراکنش‌ها در سطح شبکه بیت کوین است. اولین مسئله‌ای که باید به اون آگاه باشیم این است که همه اطلاعات خرید و فروش ما در سرورهای این شرکت‌ها ثبت می‌شود و برای همیشه باقی می‌ماند. قوانین در برخی از کشورهای پیشرفته‌ای که سابقه دغدغه حفظ حریم خصوصی شهروندان در آنها به قبل از پدید آمدن بیت کوین باز می‌گردد، طوری تنظیم شدند که اطلاعات الکترونیکی شهروندان میبایست بعد از گذشت زمان مشخص یا طبق درخواست کاربر کاملا از سیستم آنها حذف شوند. اما متاسفانه در کشور ما چنین قانونی وجود ندارد و اطلاعات شما بعد از ایجاد یک حساب کاربری در یک صرافی آنلاین تا ابد در سرورهای آنها نگهداری خواهد شد و تلاش شما برای حذف آن بی نتیجه خواهد ماند. این مشکل چگونه حل می شود؟ راه‌های مختلفی برای حفظ حریم خصوصی در زمان خرید و همچنین در مواقعی که از بیت کوین به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت استفاده می کنیم وجود دارد. در ادامه این مطلب در مورد راه‌هایی به دست آوردن بیت کوین به صورت خصوصی و ابزارهایی که برای قطع کردن رابطه بین اطلاعات هویتی و بیت کوین‌های خریداری شده از نهادهای قانونی به کار می‌روند صحبت می‌کنیم. امروزه ابزارها و روش‌های زیادی برای به دست آوردن و استفاده خصوصی از بیت کوین در اختیار کاربران ساکن برخی از کشورهای دنیا است، اما این روش‌ها متأسفانه به دلایلی که پرداختن به آنها خارج از حوصله این مطلب است، در کشور ما مورد استقبال قرار نگرفتند. از جمله این ابزارها می‌شود به بازار غیرمتمرکز بیسک و سایت‌های هادل هادل و رابوسات اشاره کرد. سایت رابوسات به تازگی شروع به کار کرده و کاربران می‌توانند با استفاده از کیف پولی که از شبکه لایتنینگ بیت کوین پشتیبانی می‌کند اقدام به خرید و فروش بدون واسطه بیت کوین کنند. از روش‌های خصوصی به دست آوردن بیت کوین همچنین می‌توان به استخراج و دریافت آن در ازای دستمزد اشاره کرد. استخراج بیت کوین نیاز به دستگاه‌های گران و پرمصرفی دارد که در هنگام کار گرما و صدای زیادی از خود تولید می‌کنند. شاید بتوان گفت با توجه به کمبود برق و ممنوعیت استخراج خانگی در کشور ما این روش برای عموم مردم مناسب نیست. اما دریافت بیت کوین در ازای خدمات یا فروش محصولات همیشه و همه جا امکان پذیر است. شما می توانید درآمد انجام کار، پروژه یا فروش محصولات و خدماتی که ارائه می کنید را با در نظر گرفتن چند درصد تخفیف به بیت کوین دریافت کنید. هر کس صرف نظر از روش به دست آوردن بیت کوین باید اختیار کلیدهایش را شخصاً به عهده بگیرد. این موضوع تا جایی برای فعالان حریم خصوصی بیت کوین مهم است که اغلب میگویند not your case, not your bitcoin. یعنی بیت کوین واقعاً مال شماست که کلیدهایش فقط در اختیار شخص شما باشد. یا به عبارت دیگر بیت کوین هایی که روی صرافی نگهداری میکنید را جزء بیت کوین های خود به حساب نیاورید. اما نگهداری بیت کوین روی صرافی یا سیستم‌های مالی دیجیتال چه مخاطراتی برای صاحبان آنها به همراه دارد؟ کمترین خطری که بیت کوین‌های موجود در صرافی‌ها را تهدید می‌کند، قوانین، خصوصاً قوانین مالیاتی است. دولت می تواند با تغییر قانون مالیات، حساب شما در صرافی‌های دیجیتال را مسدود یا درصدی از دارایی‌تان را به عنوان مالیات اخذ کند. همچنین توجه به این نکته ضروری است که سامانه‌های صرافی‌های دیجیتال مثل هر سامانه الکترونیکی دیگری قابل هک شدن هستند. صرافی‌های بزرگی در دنیا وجود داشتند که همه یا بخش قابل توجهی از دارایی مشتریان خود را از دست دادند و مشتریان پس از گذشت سال‌ها همچنان برای بازپسگیری دارایی خود درگیر پروسه‌های قانونی هستند. هک شدن یک صرافی دیجیتال همواره منجر به از بین رفتن دارایی مشتریان آن نمی‌شود. در برخی مواقع هکرها به دنبال اطلاعات هویتی و آدرس ایمیل و محل سکونت مشتریان صرافی‌ها هستند و برای اجرای روش‌های پیچیده کلاهبرداری خود از این اطلاعات استفاده می‌کنند. به این موضوع دقت کنید. در کشور ما صرافی‌های دیجیتال ملزم به اطلاع ارسانی در مورد حمله‌های هکری و نشت پیدا کردن اطلاعات مشتریان نیستند. تصور اینکه افرادی علاوه بر کارمندان صرافی به اطلاعات خصوصی مثل محل زندگی و مقدار دارایی مشتریان دسترسی پیدا کنند برای افرادی که به حریم خصوصی خود بها می‌دهند یک کابوس وحشتناک است. این بزرگترین خطری است که کاربران صرافی‌های دیجیتال را تهدید می‌کند. باید به این نکته اشاره کرد که پذیرش مسئولیت نگهداری از کلیدهای بیت کوین موضوعی حساس و مهم است. این کار مخاطرات خاص خود را دارد که از جمله آنها می توان به از دست رفتن کلیدها در نتیجه غفلت و مسئله مهم وراثت اشاره کرد. توجه کنید، نگهداری از کلیدهای بیت کوین موضوعی است که به کسب دانش و تمرین نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت منابع فارسی بیت کوین مراجعه کنید. حال وقت آن فرا رسیده است که در مورد مشکل بعدی، یعنی ارتباط همیشگی که میان اطلاعات هویتی مشتریان صرافی‌های قانونی با بیت کوین‌های خریداری شده آنان برقرار می‌شود، صحبت کنیم. همانطور که پیشتر اشاره شد، زنجیره بلاک بیت کوین عمومی و غیر قابل تغییر است و هر کس قادر است با راه اندازی یک گره به شبکه بیت کوین بپیوندد و به سابقه و اطلاعات دقیق همه تراکنش‌های صورت گرفته در این شبکه دسترسی پیدا کند. وقتی یک تراکنش خرید یا فروش بیت کوین به اطلاعات هویتی شما متصل شود، این تراکنش و تراکنش‌های بعدی مرتبط با آن تا روزی که شبکه بیت کوین روشن باشد، به شما نسبت داده خواهد شد. با توجه به شفافیت مقادیر جابجا شده در تراکنش‌های ذخیره شده در زنجیره بلاک بیت کوین، ارتباط میان ورودی و خروجی‌های موجود در تراکنش‌های این زنجیره یک گراف در هم تنیده و مرتبط تشکیل می‌دهد که ورودی‌ها و خروجی‌های هر یک از تراکنش‌های آن با درجه‌ای از احتمال با یکدیگر مرتبط هستند. در چند سال اخیر شاهد پدید آمدن شرکت‌هایی هستیم که تلاش می‌کنند با استفاده از اطلاعات ثبت شده از مشتریان صرافی‌های دیجیتال و تحلیل و آنالیز این گراف تراکنش‌های کاربران شبکه بیت کوین را ردگیری و هویت صاحبان آنها را شناسایی کنند. برای مقابله با این مشکل و استفاده خصوصی از بیت کوین باید با روش‌های آنالیز و تحلیل این شرکت‌ها مقابله و آنها را بی‌اثر کنیم. اینجاست که موضوع تراکنش‌های اشتراکی یا کوین جوین مطرح می‌شود. استفاده از کوین جوین خطای محاسبه این روش‌های تحلیلی را بالا می‌برد و باعث ایجاد شک و شبهه در روند تعیین هویت صاحبان ورودی و خروجی‌های تراکنش‌های شبکه بیت کوین می‌شود. یک تراکنش اشتراکی ویژگی‌هایی دارد که به موجب آنها تحلیل و محاسبه احتمال ارتباط میان ورودی‌ها و خروجی‌های یک تراکنش برای ناظر بیرونی بسیار بسیار دشوار می‌شود. در حال حاضر کاربران بیت کوین برای ایجاد تراکنش‌های اشتراکی سه ابزار جوین مارکت، ویرپول و واسابی را در اختیار دارند که هر کدام توسط تیم‌های جداگانه‌ای توسعه داده شدند و نقاط ضعف و قوت خود را دارند. استفاده خصوصی از بیت کوین نیز مانند نگهداری از کلیدهای خصوصی امری است که به کسب دانش و تمرین نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ابزار ویرپول که توسط تیم سامورایی توسعه داده شده به سایت منابع فارسی بیتکوین مراجعه کنید. برخلاف تصور عامه، تلاش برای حفظ حریم خصوصی در بیتکوین هیچ گونه ارتباطی با انجام کارهای غیرقانونی نداره. همانطور که قبلا اشاره کردیم، بیتکوین یک شبکه عمومی و شفاف است و هر کس میتونه با استفاده از ابزارهای عمومی و در دسترس به سابقه همه تراکنش‌های این شبکه دسترسی پیدا کنه. فرض کنید قصد دارید با بخشی از بیتکوین هایی که در طول سالها پسنداز کرده اید، یک دستگاه لپتاپ بخرید. آیا امنیت شما در صورتی که مغازه‌دار قادر باشد با بررسی اجمالی تراکنش به مقدار واقعی دارایی ذخیره شده در کیف پول موبایل شما پی ببرد، به خطر نمی‌افتد؟ یا مثلا فرض کنید مقدار کمی بیتکوین به عنوان هدیه برای دوست خود ارسال می کنید و او با بررسی تراکنش به بخشی از دارایی ذخیره شده در کیف پول موبایل شما پی ببره. این مسئله چه اثری روی رابطه شما و دوستتان خواهد گذاشت؟ حریم خصوصی یک حق انسانی است و همه ما صرف نظر از سن، شغل و جایگاه اجتماعی مان به آن نیاز داریم و باید از آن محافظت کنیم. حریم خصوصی پیش نیاز آزادی است. اگر به تاریخچه پدید آمدن بیتکوین و طرز کار آن یا روش‌های استفاده از کیف پول‌های بیتکوین علاقه‌مند هستید، به سایت منابع فارسی بیتکوین مراجعه و از مقالات و خودآموزهای رایگان آن استفاده کنید. این مطلب در تابستان سال 1401 توسط یکی از مخاطبان سایت منابع فارسی بیتکوین تهیه و توسط سیستم متن به گفتار شرکت مایکروسافت به فایل صوتی تبدیل شده است.